Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında buluşmaktan mutlu olduğumuzu yine belirtmek isteriz. Hemen bu haftaki konuğumuzu tanıtayım. Devlet Tiyatrosu sanatçımız Sayın Musa Uzunlar. Musa'cığım hoş geldin. Evet, teşekkür ederim, hoş buldum Ülkü. Sanatçımızla tiyatro, sinema üzerine konuşacağız. Belki de ilgi çekici bir yanda sinema oyunculuğuyla ya da televizyon oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğu arasındaki bir şeylerden, nüanslardan belki söz edeceğiz. Bu ilgi çekici benim için olacaktır diye düşünüyorum. Musa, hemen şeyden başlayalım. Şimdi Devlet Tiyatrosu'na şu anda oynadığın oyundan başlayalım. Öyle yürüyelim gidelim. Geçen sene sezon sonunda başladığımız Hanok Levin'in, İsrailli bir yazar, Yaşamak Denen Şu Zahmetli İş adlı oyununu oynuyoruz. Cevahir sahnede oynadık geçen hafta. Küçük sahnede devam edecek ayın 9'undan itibaren. 3 kişilik çok sevimli bir oyun. 30 yıldır evli olan bir karı kocanın artık usandıkları bir noktadaki kavgalarını anlatan ama her devirde, hemen hemen her ülkede aynı eşlerde soluk bulan, ilgi çeken bir konu. Gençlerin bile dikkatini çeken bir konu. Çünkü ailelerinde yaşanıyor bunlar. Biz de zevkle oynuyoruz. Bu kaçıncı yıl bu oyunu? Şu anda ikinci sezonu. Yani geçen sezonun sonunda başladık. İkinci sezonu. İlginçtir, Hanok Levin 53 tane oyun yazmış. 53 yaşında vefat etmiş. Kendisi. İsrail'in de Woody Allen'ı kadar güçlü bir yazar. O kısa ömrüne 53 oyun sığdırmış. Evet. Bravo. Evet. Vallahi. Harika. Bunu ben ilk defa tabii duyuyorum. Yazarı da tanımıyorum doğrusu. Oyunu gördüm de. Yani önceki oyunlarını bilmiyorum. Başka oyunlar çevrilmiş mi acaba bize? Bir tanesi çevrilmiş. O hangi oyunu bilmiyorum. Zannediyorum Kemal Başar çevirmiş olabilir. En sonunda olduğunu duymuştum. Onu da çok merak ediyorum. Diğer oyunları da çok lezzetli oyunlarmış. Çok ilginç. Şimdi bunca yıllık Devlet Tiyatrosu sanatçısısın Musa'cığım. Birçok oyununu izledik hep beraber. Şimdi sinema oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğu arasında farkı nasıl hissediyorsun? Yani oyuncu olarak nasıl hissettin daha doğrusu? Hem özünde oyunculuk aynı diyebilsem de teknik olarak çok çok farklı. Sonuçta tiyatro her zaman çok daha lezzetlidir. Çünkü tiyatro akar, başlar ve biter. Diridir ve karşınızda soluk soluğa seyirciyle oynarsınız. O yaşayan bir şeydir. Televizyon ya da sinema defalarca hatalar yapıp tekrarlayabileceğiniz şansa sahip bir durumda. İkisinin de kendi içinde zorlukları var. Örneğin tiyatroda baştan kurmuş olduğunuz bir enerjiyi sonuna kadar sürdürmek gerektiği, o enerjiyi sürdürmek zorundasınız. Fakat sinemada bıraktığınız bir enerjiyi eğer ertesi güne kaymışsa o çekim tarihi, ertesi günde aynı enerjiyle sürdürmek zorundasınız. Teknik olarak çok büyük farklılıklar var. Ama tabii ki her zaman için tiyatro daha canlı, daha heyecanlı ve daha zevk verici benim için. İllaki. Peki biraz dizilerden söz edelim. Şimdi yani bunu sormadan geçemeyeceğiz tabii kuşkusuz. Ki, tabii çünkü hakikaten bir efsane oldu adeta. Mesela Kurtlar Vadisi Pusu. Evet. Hem bir dizi olarak hem de sinema filmleri olarak. Bir cerrah arkadaşım var, emekli. Evet. Genel cerrah. Yani biz meyhanede otururken masadan kaldırmak mümkün değildir. Yani benim gibi. Fakat Kurtlar Vadisi Pusu başlamadan bir saat evvel koşa koşa eve gider seyreder mutlaka, sonra gelirdi geriye. Evet. Şimdi bu ve hakikaten müthiş bir seyirci ilgisi derledi. Bu konuda neler diyeceksin? Şimdi halen de tekrarı oynanıyor bir sürü kanallarda. Bunun başarısını Ben Kurtlar Vadisi'nin belli bir aşamasında girdim. Çok daha önce Çakır diye hitap edilen arkadaşımızın oynadığı karakterler sonrasında girdiğim bir kısım. O dönemde gerçekten dediğiniz çok doğru. Trafiğin durduğu, sokakların evet, boşaldığı söylenirdi. Ben diziye başlamadan önce çok büyük bir takipçisi falan değildim. Sadece belli bir arkadaşlarım oynadığında hem onları görmek hem de en azından neler dönüyor anlamında fikir sahibi olmak için tanık olduğum bir şeydi. Zannediyorum o dönemlerde senaryo belki gündemi yakaladığı için siyasi içerik bağlamında ya da benzeş örnekler yakaladığı için halkın ilgisini çok çektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunun içinde oyunculuklar ne derece etkiliydi, ne derece güçlüydü, o seyircinin takdiridir. Şimdi ne kadar gidiyor ve nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Yine gündemi mi takip ediyorlar? Sonuçta şey yazıyorlar, yani bütün karakterler ve olaylar hayal ürünlüdür denilse de, hı hı, belli ki halkımız kendinden bir şeyler buluyor ve kendinden bulduğu şeyi heyecan haliyle izledi. Şu anda da hala aynı etkisi var mı çok bilemiyorum. Bence var. Yani ben ara ara rast geldiğim zaman hem izliyorum. Bence var ve bir dediğin gibi bir başarısı da hakikaten ne kadar hayali falan da olsa diye yazsa da evet, biz o şeyleri, karakterleri ya da kişileri tanıyoruz. Evet. Yani bir özel kişiliği var. Hatta bazılarına isim isim de geçiyor. Evet. Yani birebir isim olarak da geçiyor. Evet. Geçmese de onların kim olduğunu seyirci biliyor. Evet. Böylece bir ülke panoraması çiziyoruz zannediyorum böyle. Evet, evet. İddialı da yani böyle kolay bir iş değil elbette evet, ki bu. Bayağı ciddi iddialı siyasal bir panorama var. Evet. Herhalde çeken de bu, bir de tabii kast çok müthiş bir kast. Kastı gerçekten kasta giren arkadaşımız güzel beraberlikleri yan yana getirdi. Deli Tiyatrosu'ndan bir sürü arkadaşımız, dışarıdan bir sürü arkadaşımız karakterlere can verdi. Kast da çok önemli. Bu sadece kast da değil, senaryo da çok çok önemli. Yani sonuçta oynadığınız karakterler altı boş olan sözler söyleyince hiçbir şey yaramayabiliyor. Tabii ki. Senaryo da zannediyorum en azından kendi oynadığım dönemde çok etkiliydi. Hatta biz bir Gladio filmi yaptık. Gladio filminde tartışılan Özal'ın öldürülmesiyle evet, ilgili işlenen olay çok daha sonra aynı şekilde soru işaretleriyle gündeme geldi. Evet. İşte bu tip şaşırtıcı benzerlikleri yakalaması zannediyorum seyircinin kafasında büyük bir ilgi uyandırdı, dikkat çekti. Yani öyle Gladio'yu mesela seyrettim. Öyle kolay bir senaryo değil hakikaten. Evet. Ve çok da demin de sözün ettiğimiz gibi yani iddialı, hakikaten iddialı. Böyle riskli de bir şey bu iddia. Evet. Fakat birebir bir gerçekte de örtüşüyor ki seyirci de bunu kabul edip bir eleştiri mekanizması yaratıyor herhalde. Yani öyle düşündüm doğrusu. Ya, bence de çok... Birebir Özal var orada. Evet. Evet. Birebir efendime söyleyeyim ne bileyim evet, Kürt sorunu var. Evet, paşalar var. Paşalar var. İsmi geçen paşalar var. Yani. Onlar da herhalde senaryo ekibinin belli bir araştırma sonucu oluşturdu. Fikirler ilginç yani. Kendi hayal ürünlerini de katarak yazdıkları şeyler zannediyorum. İllaki. Yani hakikaten o ilgimi çekti. Yani iddialı bir şey. Şimdi yeni sezonda yeni projelerden söz edelim. Hem işte televizyon için, gerek sinema için, gerekse tiyatro için. Neler diyeceksin Musa'cığım? Ben dışarıda Hatice Zeynep Utku arkadaşımızla, oyuncu arkadaşımızla tek kişilik bir oyun çalıştım. Enteresan bir oyun. Laurent Godet'in yazmış olduğu, Fransız bir yazarın yazmış olduğu Mediakali. Yani bu Mediakali, Medusa, Medea ve Hint tanrıçası Kali tek kadınla birleştirerek çok enteresan bir oyun yazmış. Bunu Şubat'tan itibaren, gerçi geçen dönem 6 oyun oynadık, Şubat'tan itibaren tekrar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Onun dışında şu anda televizyonda Poyraz Karayel diye Kanal D'de yayınlanması düşünülen bir projenin içindeyim. 4-5 bölüm çektik. Bu aralar Ülkü, ben kötü adamdan kurtulamadım. İnsan mimlenince zannediyorum. Ya doğru vallahi. Ben o imajı evet, uyandırıyorum galiba. Bu sefer her ne kadar bir mafya babasını oynuyor olsam da gerektiğinde gözü kırpmadan adam öldürebilen ama gözyaşı da dökebilen, hüzünlü de bir adam. Değişik bir çalışma, hoş bir ekiple birlikte olduk. Umarım hayata geçtiğinde seyircilerin de beğenisini kazanır. Ümit ederim yani. Sevindirir bu bize hepimizi tabii ki. Sonra başka oyun devam ediyor Devlet Tiyatrosu demin sözünü ettiğin. Tabii tabii, Yaşamak Denen şu zahmetli iş bu sezon sonuna kadar devam edecek. Bu sezon zannediyorum böyle tamamlanacak. İki oyun ve diğer dizi çalışması hayatı yeteri kadar doldurmuş olacak. Tiyatrosuz da geçmiyor. O da güzel. Elbette ki, elbette ki. Yani şunu diyebilir miyiz? Senden 40 yıllık deyim yerindeyse bir aramızdaki bir hoş bir atasözü gibi adeta. Aa, hüzün yok. Tabii o çok güzeldir. Hüzün yok derken bile de hüzünlüyüzdür ama. Aynen öyle. Hilmi Yavuz şiirinde yazmış, hüzün ki en çok yakışandır bize. Onu hep hatırlıyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bir ara verip Orhan Veli'nin 100. yılı bir şiirini sanatçımız Musa Uzunlar sunuyor. Orhan Veli'den Bu Şehri Bırakmak. Bu şehirde yağmur altında dolaşılır. Limandaki mavnalara bakıp şarkılar mırıldanılır geceleri. Bu şehrin sokakları çoktur. Binlerce insan gelir gider sokaklarında. Her akşam çayımı getiren ve bir beyaz Rus olmasına rağmen hoşuma giden garson kadın bu şehirdedir. Bu şehirdedir valsler, foxtrotlar altında, Schumann'dan, Brahms'tan parçalar çaldığı zaman dönüp bana bakan ihtiyar piyanist. Doğduğum köye müşteri taşıyan şirket vapurları bu şehirdedir. Hatıralarım bu şehirdedir. Sevdiklerim, ölmüşlerimin mezarları. Bu şehirdedir işim gücüm, ekmek param. Fakat bütün bunlara mukabil yine budur başka bir şehirdeki bir kadın yüzünden bıraktığım şehir. Şimdi sevgili Musa Uzun'a şeyi sormak istiyorum. Ya insanlar tiyatroyu neden ihtiyaç hissederler? Hakikaten çok güzel bir soru. Çünkü insan olmak çok garip bir şey. Biraz geniş, farklı bir yerden gireceğim meseleye ama. İnsan nasıl olduğunu ve nasıl göründüğünü bile aynaya bakarak anlayabilen bir insan. Kendisi için bile aynaya bakarak anlayabilen bir insan. Sürekli gözümüz hep başkalarındadır. Diğer hayvanlar bunu yaşamazlar. Çünkü kendi grupları içinde kendi doğalarıyla devam ederler. Ama insan sürekli kendi doğası dışında da devinen, kendi doğasının en ücra köşelerinde, denizin dibinde, gökyüzünde ve en soğuk buzullarda da yaşayabilen bu insan sürekli birbirlerine bakar. Sürekli birbirini inceler. Ve birbirlerinden her zaman bir şeyler öğrenir. Kendini diğerlerinden öğrenir. Bir bağlamda karşı taraf kendisinin aynasıdır da aynı zamanda. Bu görevi zannediyorum tiyatro çok güzel yapıyor. Eğer kişi kendisiyle özdeşleşebiliyorsa bu tiyatroda, sinemada, televizyondaki herhangi bir karakterde ya da sosyal hayatta fark etmiyor. O noktada kendisini hem tanıyabilme hem de geliştirebilme şansına sahip. Tiyatro aynı zamanda bir eleştiri de, ne olduğunu gösteren, Hatta ne olması gerektiğini ışık tutan da bir aynı zamanda belki bir fener. Bu ileride her şey belki teknolojinin ilerlemesiyle oyunculuklar kalkacak, sanal başka bir şeye dönüşebilecek belki sinema, ama tiyatro ve soluyla birlikte bence çok daha sağlam bir şekilde var olacak çok çok ileride. Hatta çok daha fazla ihtiyaç duyulacak, En medeni toplumlarda incelenirse tiyatrosu en çok olan toplumlar olduğunu görüyoruz. Evet. Ne yazık ki bizde kültürün durumunu tarif etmek için eğer bir aynaya bakmak gerekiyorsa Atatürk Kültür Merkezi'ne baktığımızda bir fikir oluşturabiliriz. Değil mi? Nasıl bir kültürün içindeyiz? İstanbul'da nasıl bir kültür var? İşte. Ben böyle yorumluyorum Ülkü. İnsan her zaman için gözlemci. Ve tiyatro insana, insanca bu sanatı en güzel anlatan, direkt anlatan en güzel sanat dallarından biri. Yıllar öncesinden beri var olmuş ve bence de artık insan arayışını bitirene kadar da var olacak. Buna inanıyorum. Şimdi sözlerin devamında hemen aklıma gelen bir şeyi söylemek istiyorum ben de dinleyicilerimizle paylaşmak için. Mesela 2500 yıl önce yazılmış olan oyunları biz bugün ihtiyaç hissedip oynuyoruz. Evet. Ve izliyoruz. Demek ki 2500 yıl antik Yunan. Evet. Yani aradan ne kadar asır geçmiş, kaç devlet yıkılmış, kaç devlet kurulmuş etmiş, fakat medeha yaşıyor. Kral Oytubus yaşıyor. Hala bana bir şey anlatıyor. Evet. Dediğin gibi demek ki bu bir ayna ve eskimeyen bir ayna. Evet. Sırrı sağlam bir ayna, deyim yerindeyiz gibi düşündüm. Yani hala aynı oyunlar bize lezzet veriyorsa acaba çok fazla ilerlememiş miyiz mi diye de sormamız gerekiyor. O da bir soru. Yani çünkü ciddi bir soru, eyvallah. Bir de şey beni çok şaşırtıyor ki belki biraz konumuz dışında ama seninle böyle sohbet etmek çok güzel. Sağ ol. Nasıl oluyor da bu akıllı varlıklar olan bizler bu kadar farklı ideolojiler yaratıyoruz, bu kadar farklı dinlere inanıyoruz ve akıllı olarak bizler? Evet. Bu beni her zaman çok şaşırtmıştır. Hakikaten. Her nasıl olabiliyor? Nasıl birinin inandığına diğeri inanmayabiliyor? O zaman 2500 yıl, 5000 yıllık hikayeler bile aynen bizi kurtarmayacak. Yani oradan daha ileri seviyelere götürmemiz gerekiyor. Belki de işte bu çözülememezlik de belki bu tiyatro sanatının devamını sağlıyor belki de. Tabii. Bir bilinmezlik, bir yani bu kadar roman yazılmış, bu kadar şiir yazılmış, bu kadar tiyatro yazılmış, oynanmış. Fakat biz hala insanı arıyoruz. Ve şimdi Otello kıskançtır. Fakat benim kıskançlığım Otello'nunki de benzemiyor. Suat'ınki de bana benzemeyebilir. Evet. Ayşe'ninki öbürüne benzemiyor. Yani bir kıskançlık diyoruz, biz sözcükle ifade ediyoruz ama 50 milyon çeşit kıskançlık var belki de. Bu yüzden bir türlü bitmiyor. Konu bir şeyi insanı arama bitmiyor demek ki. Evet, evet. Zaten yaşamak belki de insanın kendini bulma yolculuğu galiba. Değil mi? Galiba sonuna kadar da böyle devam edecek. O nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama gittikçe iyiye de gitmiyoruz. Evet, dünya var olarak iyiye de gitmiyoruz. Kötü bir tabloyla belki programı bitirmek istemeyiz ama görünen de o. Evet. Yani bütün dünya bu kadar deneyimlere rağmen daha pozitife doğru, bir ivmeye doğru gitmiyorsa gelecek nesiller için, çocuklar için daha endişe verici şeyler düşünüyor insan. Ki dünya savaşlarından çıkmış bir dünya değil mi? Evet. Milyonlarca insan ölmüş, milyonlarca insan sakatlanmış. Buna rağmen daha aslında İkinci Dünya Savaşı dediğimiz nedir? Dün daha. Evet. 45 yılı nedir? Dün. Bir ülke için, bir dünya için 50 yıl, 100 yıl önemsiz tarihlerdir, yakın tarihlerdir. Buna rağmen hala savaş azmiyle birbirimizi yiyorsak hakikaten bir gariplik. Bernard Shaw'un bir oyununu oynamıştık. Ölüleri Gömün adlı Devlet Tiyatrosu'nda. Yani o kadar güzel bir metindi ki, yani bütün bunları çok güzel inceleyen ve anlatan geçmiş. Ama bir bağlamda pek de bir işe yaramıyor yani bizim duyarlılıklarımız. O liderlerin duyarlılıkları, politikaları ne yazık ki bizi yönetiyor. Değil mi? Evet. Bu da dünya için belirleyici oluyor. Pardon, Bernard Shaw dedim. Erwin Shaw. Ölüleri Gömün. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'den söz ettik ya, işte kültürümüzün senin cümlen. Yani aynası işte bir nevi de işte orada gözüküyor. Çürüdü bina, değil mi? Opera da oradaydı. Koskoca metropol bir şehrin opera binası yok. Bu utanılacak bir şeydir. Şimdi İkinci Dünya Savaşı bitiminde Hamburg'da her yer yıkılmış malum. İlk önce bir hastane yapıyorlar. İkinci bina da tiyatro binası. Bundan bir ders almak lazım. Niye evet. acaba? Evet. Niye acaba? Bir ders almak lazım. Ve yani Kültür Bakanlığı da yakında kalkacaktır. Tiyatro, opera falan kalmadığına göre yayınları da bıraktılar. Ne olacaktır? Bu yani hakikaten muazzam bir gidiş geliyor bana. Yani Turan Selçuk'un dediği gibi Abdülcanmaz'da lezüz ve lezzetli bir işe benziyor gibi. Yani hep kendi söylediğimiz hüzün yok diye başladığımız şeyde nasıl birbirimizi hüzünlerdirdik yine. Aynen öyle. Aynen öyle. Elimizde değil. Ne yapalım? Ne yapalım? Elimizde değil. Sevgili dinleyicilerimiz, sanatçımız Musa Uzun'la Orhan Veli'den bir şiir daha dinliyoruz. Kendisi anons ediyor. Bilden denizi özleyenler için. Gemiler geçer rüyalarımda, allı pullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret. Bakar bakar ağlarım. Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı, bir midye kabuğunun aralığından. Suların yeşili, göklerin mavisi, lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akar kanım, istiridyelerin kestiği yerde. Neydi o deli gibi gidişimiz bembeyaz köpüklerle açıklara? Köpükler ki fena kalpli değil, köpükler ki dudaklara benzer. Köpükler ki insanlarla zinaları ayıp değil. Gemiler geçer rüyalarımda, allı pullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Devlet Tiyatrosu sanatçımız Sayın Musa Uzunlardı. Musa'cığım, katılımın için çok teşekkür ediyorum dostum. Seninle sohbet çok güzeldi. Her çok, zaman olduğu çok gibi. Çok teşekkür ederim. Yüzün yok. Yüzün yok. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.